أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من د قران کریم په ابتدا کې چې کلمه قران شروع کو، قران کریم د زده کړې لپاره چې قران خلق په اسانه سره زده کی، لکه د قران مقصد هم د زده کول لاري، د هغې لپاره موږ سره آداب سو اصول بیانو از موږ د استادانو طریقه ده، لکه د هرې آداب اصول وي چې د هغې لحاظ وشي هغه کار اسانېږي. د قران د پاره موږ ساده ذکر کړی یو دا چې اصلاح د نیتونو چې نیت په صحیح ساتي صرف د الله د رضا ته دنیاوی غرض او مقصد نه. دویمه عظمت د قران چې د قران عظمت لویواله لوی شان د ابته سپوږ کی د بدل سره مخ کی چې دنیا څومره کارونه دي د برست کې قران بنا مخ کې نه قران برازي. دریم د بدن د پاکوالی، دارنګي د خوراک د پاکوالی، چر پاک خوراک به کیزان به پاک ساتي وشي. د استاد محترم اکثر د شیخ واقعات ذکر کوي، نو شیخ په چر تم ته چې ته مناظری لا وشي، نو اکثر به ځان پاک دغه عمر جون څه پته لګي. او دا بهتره خبره هم ده چې انسان هر وخت یو دس کې ګرځي پاک ګرځي د مرګ پته نه لګي. او بیا چې قرآن راځي نو قرآن خو لوی لوی کار دی پوه شي. چې سړی دې نه راځي لکه څنګه سړی مانځل دي جومات ته، نو بهتره ده چې سړی کور کې اودس کې ثواب اجر یې ډېر دی. هم ته کرنګي چې قرآن راځي ځان پاک کا اودس کا پوه شي. او دارنګي چې راځي بلا راځي کر اذکار کوا، په سبق که جوړ ویل یا غیا دوا ذکر اذکار کوا پوشه. او دارنګي دو خوراک پاکوالی دا ضروری دی چې زه غره تو خوراکونه حرام خپل د چکی شي زونه نوم ځان ساته پوشه. چې په دې کې ډنګ ډون شي وي په خا دې کې په غم کې خلاف کاری خیراتونه ادارهږي غد غریوانونه شلولو چغې وهلو دې ځینو نه ځان ساته وشي. دارنګي د دستګاه دننه د چې دستګاه ترالي خپل قرآن خپل کاپي بده سره خپل قلم وشي، خپل سبق یادوا مرګرو سره تیر که سبق او ډډه مو وها وشي. د قرآن کریم د آدابونو خلاف دي. هر چې انسان به بیماری یو تکلیف ہوتا د خپو نو خپیم خورا ولی شی ڈڈم والی شی کزوان وری نی وچی رو موٹی نو پسادا لیسی سڑے ڈڈو ہوئی که بودائی وشی او ڈڈا وحل ضروری نی ولا نو ام ڈڈا نی وال پکا لازوان خو روسو خبارا. او بیو دستگانا باہر ادب چی دلتا تیس ازدکر لار چکور کی بیان کا کور کی ودی مورو پلاری رونا خیند بدی اغیت بیانو کا. بیا اصول من شروع کړو، اصولونه تر دې پوری تقریبا من څه پیژو نو انار بیان کړ. ان شاء الله کوشش کوم چې نه ختم، مختصر مختصر وایي بس. تمري دې صاحب زين تر اچي شاو وښ کوم د قران د اصول دي اندا خبره ان شاء الله. لکه دا ساده اصول نه دا ګوي په دې کې یو د قران ختمي ښه چې څونه خبرې دي کړه ابا تاسو اوري دا الحمد نواری تر ورناس پور ودا خبره تاسو الله مخې ته زی راځي. دې اصول او فائدہ به تاسو مینه دې چې تاسو کو جون دو خیر ان شاء الله. دې چې تاسو کوم کوم سره شوق لري خبره ده شوق ده نو چې بدل لګي وی کنه ان شاء الله دې تاسو بوای چر دا دغه په تفصیل سره به غواړي اصول دکدا د قران د ابتدا نه مخکې د دې اصول څو سره په وضاحت سره وایي کنه ځکه دا یو یو عنوان سره په یو ورس کې وایي نو څو خوان به له کوله پوښي خو به هر ځای چې تاسو ته موږ نشي و نظر چې سره یو یو وایي خو په وضاحت سره وایي نو زه کوم دا خبرې دي اصل چیز دار دی پوښي ترجمه آسان ده ترجمه د انستګرام کار نه دی تدریج فرمنګ سه پیندو نو انا د اصول دو هغه نه ویل دي یو تا اس اسماء د قران د قران نمونه دارنګه تاریخ د قران دغه اسماء د قران د قران نمونه د کتاب نوم چې کوم وی یو هر کتاب خلاصې یغه یره به کتاب کیسې دي بل د کتاب نوم اثر ګرځې په ویلو ویل کې باندې اغه ول د کتاب نوم ګوري څو کتاب اخلي دویمه تاریخ د قران چې د قران راجبون کې څوک دی مصنف نو مصنف هم اثر ګرځي په ویل کې باندې چې کله یو شری کتاب اخلي نو د کتاب نوم ګوري او پسې بیا د مصنف نوم ګوري چې دا کتاب چا لیکلی دی چا ویلی دی پوه شو چا دا کتاب د چا دی وښه نو د مصنفو داوم یو نغد دی د کتاب په اړه کې چې دا کتاب خره یان دی حالانکه کتاب باغ سره کړی هیڅ نو خاص بني ولیکن چې مصنف لګون کې خې کړه نو به دا هر یو کتاب سره ګوري کاغذ سره به صفې توري کړی ولې نه درمو یک مد نزول د قران مو ویلو چې د قران کریم د لایګلو مقصد څه دی وښه کیا دا قرآن ذکر کرے دے اصل مقصد دو قرآن دے خلق دے تیرون رنا تریستن دا بنیادی مقصد دے دا قرآن دارنگی نورم دا قرآن حکمتونا در آلیگلو ذکر شوی دی دارنگی قرآن مقصد دے لید دب برو آیات دی چی سوچ پر کیوں کی خلق تی پند واخ دی خو بنیادی مقصد دے دا گھرے خلق دے تیرون رنا درائی چی خلق تیرون رنا درائی جی قرآن دکین رو بیا ورس تو پکی سوچ کئی کرا دارنگی صلی اللہ عنوان مویلی و مخاطبین دو قرآن چی قرآن چاہتا خطاب کئی چاہتا بیان کئی یہ مطلب دا یہ سرے و خبر کئی مثال زدہ خبر کم و دا غنی جزا ہوا کی لگیم و ممتاز تا لگیم نم دا کریں گے قرآن خو بچاہتا خبر کئی کنا چی رسول پئی خبر قرآن چاہتا کئی مخاطبین دو قرآن اگیتا ہوئی دا غی مغویلو چې دا دو قسم دی بغاٹا با دی مومنان کافران مومنان وزاد پا انشاءاللہ ورسر ورسر کی لیکن کافران پا جندر پکار دی تکا مومنان ہو کرخ لکی لیکن کافران پا جندر پکار دی جوی کافران چوک دی دا غی سلور قسم بیان کرو مشتکان یہود نصارا او منافقان تفسیر من کرے خواب مشتکان وانی شرک ستا ہوئی ہو بیادو شرک قسمونا دو شرک اعتقادی شرک فعلی بیا شرک اعتقادی سرور قسمونه شرک فعلی علم شرک تصرف شرک دعا شرک عبادت او د شرک فعلی سره متعلق سرور مسلې تحریمات الله تحریمات العباد نذور الله نذور العباد بیا د مشرکانو قسمونه سرور مشرکین بل عباد صالحین مشرکین بل ملائکه مشرکین بل جن مشرکین بل کواکب بیا دمرد یهود و درم نصارا و سرور منافقان منافقان دو قسم منافق اعتقادی و منافق عملی تفسیر من کرو پتی مانی بیا پینزو منوان مویلیو پینزو منوان مقاصد دو قرآن چو قرآن کریم کی مقصدی مسئلے چکم دی چو قرآن کریم طول پاگی والار دے مقصدی مسئلے من اتا بیان کرو چو قرآن کی داتا مسئلے دی مقصدی امام شاہ اللہ رحمت اللہ علیہ رنبی سرور تا اصول مهمہ وی اور روسی سرور تا اصول مهمہ وی اور امام راضی ورتا سوابق وی او داریں گی رومنو سرور تا اور روسو سرور تا لواحق وی ویہا سالے امام راضی تقریبا وات سو کالا مخکی تر شوی خان دا شہاب الدین غوری دا زمانہ چکم دا داریں گی شاو اللہ رحمت اللہ تقریباً دو نیم درست و کالا مخ کتر شوئے مگر دا سو زمونږه خبرې نه دي چې دا د ځان لګیا دا زونه جوړ کړی دا چې څونه خبرې دی وای دا مخکې علماء کړی دي کتابونه کې لیکلي دي اوس که څوک هغه کتاب نه ګوري او کتاب نه دا چیز نه رالی لکه موږ پرون د جهاد کوم قسمونه ویلې اوس عام خلک دا جهاد قسمونه بنوي الګیره په کتابونو کې شته دی د امام ابن قیم کتاب کې شته دی مفتاح دار السعاده غالبا بوشي او صفر السعاده چکم د مجدین فیروز آبادی دی چکم دغه شاګرد دی بیا هغه ذکر کړی د خپل استاد نه په دغه پر کتاب کې دا کتاب یو قسم دا وضاحت تشریح هغه کړی دا پوشر ہے کړی دا په پای کې هغه ذکر کړی دی چې دا رنګي په اهدنا الصراط المستقیم کې موږ د هدایت مرتبه وایو او به د هدایت معنی کوم وایي چې هدایت په دونه مانو راځي نو دا ذکر شوی دا ټول پوښي دا نه چې مثال دا څو صحیح دی عالم غو نشلو بني ذکر کړی لیکن یو به ذکر کړی خو ذکر شوی دی پوښي الله د یوسف بویا یو خاص اند له ورکیا صادقہ چې کوم د خلاصو دا طریقه ده کنه چې موږ کوم وایو د صورت بسر کې موږ خلاصو وایو کنه دا رب ته دا امتیازات دی دا مقصد دی دا تاسو درسونه واورئ پوښې نو دا به تاسو ته په یو ځای کې هم نه ملاویږي علاوه زموږ د استادانو په درسونو کې پوښې بدا امتیاز یې الله چاره ورکي خدا چاره ورکي یا ساتي دا زونه دا الهامی زونه او جسوب دا الله مخی بل چې د قران سره مینه دی د شیخ قران سره ډېر زیات مینه و دا غي درسونه تاسو اوریدئ شي دا غي بیانات اورئ چې کوم موجود دي تاسو په قران دا دوه شیر دي انسان قران سره مینه و پوښ ته قران سره رسول مینه وکړای ساته قران با دا د دې ځانو خو چې ته حیران شې چې به داسې سو قران ما ته خیل لګیا دی ته قران لولې او نوی نوی چیزونه بتا ته راغله ته کیږي پکې دا چې کله ساده قران سره څونه تعلق زیات دي صحیح ده نو اته مقاصد قران ذکر کوي یو اثبات توحید دویم اثبات د رسالت دریم صداقت د قران او څلورم ایمان بالاخره وزارت من کړو مختصر پر او اصول ممیده چې کوم دي څلور رستی لواحق جهاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ تنظیم و آداب تر دې زمنګ د اصول بیان کړی دي شپږم عنوان نن موږ وایو چې واغی ته وي طریقې د اثبات د مقاصد او قران دا مخکې اته مقاصد او قران وکړه چې مخکې عنوان کم ذکر شو اته مقاصد قران کریم دا مقاصد په څو طریقو سره ثابت دی توحید په څو ثابت دی دا غي رسالت دا غي د پاره څه دلیل دی پوښ دا رنګي د صداقت د قران د ایمان بل اخرت دا په څه باندې ثابت دی کنه دلیل خو والی کنه چې توحید دی رسالت ولی رسالت دی jihad ولی jihad دی صحیح ده نو دې لپاره دې دوم غوایو طریقې د اثبات د مقاصد د قران چې د مقاصد د قران په ست طریقو باندې قران ثابت دی پوښ نو دا قران کریم اثبات د مقاصد او کې په سرور طریقو سره سرور طریقې دې لپاره قران استعمالي قران منتخب یو دوم غوایو دلایل عقلیه دا ګور اساس دې ته مشر عزیز دا خبره خلا او تاسو څنګه سوي دي دلائل عقليه عقلي دلائل او شرع ٹھیک ده دویمو دلائل نقليه يا دليل نقلي دریمو چې په کومه چې کوم باندې قران د مقاصد ثابتې په دریمه طریقه ده دلائل وحيه واو وحي جیم حی والا بغیر ٹکی دا یہ او بیا بخیر کی گول ہے دا وحیہ دلائل وحیہ یہ دلیل وحی جو ارتوائی مگا او سلورم الحلف حلف قسم توائی قران باندې شلول طریقو سره دا مقاصد چې کوم مخکې عنوان کې ذکر شو دا ثابتې دلیل اخلی څه ته وایي یا دلیل اخلی څه ته وایي دلیل اخلی دې ته وایي چې مخالف دا مشرک دے کافر دے پوشی یا دارنگی که مسلمان دے تک یا با کافر یا مسلمانی کچھ دلیل بیان شی اقلی دلیل پدی مقاصدو که اسی باندی دلیل بیان شی نوچی اغا داغیل انکار او نکڑشی دلیل اقلی اصل مقصد دارے که این دل خصم داغی مقدمات مسلم وی یعنی چې هغه دلیل بیان شي چې دا غیر نه انکار نه پرې شي او واقعي دا سره دې ته موږ اخري دلیل وایي پوه دلایل اخریا دا بیا په درې قسمه باندې دي اخري دلایل چې کوم دي یوی دلایل اخریا محض میم ح او زوار ټکی والا زوار سواد زوار دلائل عقلیه محض محض مطلب دای چې الله دلائل ذکر کی محض دلائل وی وایي کې د چانه څه تپوس نه د کمیسان اسمان الله پیدا کړي زوم کالا پیدا کړي دا دسر وشي اندازه مخلوق الله پیدا کړي دی نو پدې کې سر واغل خلق د خود یو څه کافر واوري کوم مسلمان واوري نغه به دا خبره مونی چې واقعي زمکه الله پیدا کړي اسمان الله پیدا کړي مخلوق الله پیدا کړي کله مشرکان وله نه هغه ته انکار نه کوي محض دلائل عقلیا صرف بس صرف دلیل ذکر کی الله هغه دا غي نه انکار شو کوم شي کوي محض دلیل وي بس دیم د دلائل عقلیو قسم چې کوم دی هغه د دلائل عقلیا الزامی دته مشکیت دل خصم موي مشکیت میم سین کاف ت مشکیت لیل خصم خ صاد او میم الزامی مرتوی او له مشکیت دل خصم مشکیت معنا یعنی هغه چې مقابل چپ کی د څه یو دلیل بیانول د څه خبره کول چې مخامخ هغه دلیل واوري او هغه په چپ پادی چې مطلب جواب وسره نه صحیح نه قرآن کریم دا طریقہ کئی چی دلیل بیان کی او دا مشرک نا کافر نا تقوشو کی چی بھئی دا کار دست دے او اگر جو اگر دا غیر ارو جواب یعنی بلکل چپ پادش ارو جواب ورنے کی رضیتوی دلیل اقلی الزامی نبا ہوں گو سر بیانو چرا گو اگر دلیل اقلی نے الزامی دے پوشی او دلیل قسم دے دلائل اقلی اعترافی یا دلیل اقلی اعترافی چې مشرک بخپلا مقابل بخپلا اعتراف وکي لکه موږ په د مشرکانو د شرک په اړه کې موږ دا غوښتل چې هغه د څو مؤمنانو آیتونه چلای د پوسو کې من خلق السماوات و الارض چا پیدا کړی شنو زمکه نو وایي چې یقولون لله زه دې چې وایي چې الله دی نه یعنی مشرک مقابل پخپل اعترافو کی چاہو مکہ اسمانو اللہ پیدا کری پوشی دارنگی باران سکرا والے جواب کیوئی چی اللہ ایرا والے نوزی توی دلائل اقلی اعتراف اعترافو کی دا جدی چاہو واقعی ترکار اللہ کے پوشی دو منگا بیاو سراوائی چی دلائل اقلی محض دے اعترافی دے الزامی دے چی تا اس سے بیادو مریضم گی سناسر چاہو دا مطلب دے دویم قسم چې قرآن پاوی باندې مسله ثابتې هغه ته وی دلائل نقلیه دلیل نقلی نقلی چې د نقل سره نقل نه راغلي هغه نقل د پخوانو پیغمبرانو نه کېدې شي کتابونو نه کېدې شي پوه شي دانګي نو بل پدې کې دلیل نقلی دا بکله انفرادي وی او کله را اجماعی وی تخبر یا صادقہ دلیل نقلی دا بکلا انفرادی وی او کله به اجماعی وی د دې یو مثال در کوم دره لکه وګورئ سورۃ الاعراف له وګورئ یو مثال ته خیمه خان د انفرادی او د اجماعی انفرادی وی څه ته وی د فرد یو یو انفرادی یو یو ته مطلب چې کوم خبره ای کوم مساله مثال د مقاصد کې توحید د مثال نجی انفرادی معنا چې یو یو دا خبره کړی دا چې د یو الله عبادت وکړي صحیح ده او قران اجماعی دلیل معلوم دا ذکر کړی دلیل نقلی اجماعی چې ټول پیغمبرانو دا خبره کړی دا صرف یو پیغمبر نه بلکې ټول دا څه کړی دا د دې مثال د نظر څخه چې تاسو به پوه شئ د کومو یسوع د اعراف غوري آیت نمبر 59 یو کم سپیته آیت روبا څخه خام آیت روبا چې په یوه کې دانه چې سیده مثال تاسو مخ کې ویلي د پاره روبا څخه آیت خام خام سوره الاعراف آیت نمبر 59 لقد ارسلنا نوحا الى قومه نا اتو سی پاره دا سوره الاعراف 59 نمبر آیت لقد ارسلنا نوحا الى قومه وقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره لیکن لګرو مون نوح علیہ السلام قوم دلتا نو وی او قوم زما او عبد الله عبادت کوي دا الله نشه دا سره دې تر عبادت الله نه وګور نوح علیہ السلام سوې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره توې مسلې ته بیان کړې او بصې راځي آیت نمبر 65 پیندش پیته و الى اعد نقامودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وګور خود علیہ السلام دا خبر کوي او عبد الله ما لكم من اله غير او پسې مخکې لګرار شي آیت نمبر 73 دریو یا ویلا ثمود اقام صالحا صالح علیہ السلام وی قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره صالح علیہ السلام دا خبر کوي چې او عبد الله ما لكم من اله غيره آیت نمبر 25 یو غری پنځاتیا اومده دي صورت سورۃ الاعراف ویلا مدینہ قوم شعیب شعیب علیہ السلام وی قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره دې د سوي دلیل نقلی انفرادی چې یو پیغمبر دا خبره کوي چې دا الله عبادت کوي دا الله نه الہ بل څه عبادت روان نشته اوس پیغمبران په دې باندې دي دي څه دا لګونو پیغمبران راغلي دي اوس 124000 پیغمبران راغلي کم او بیش کم زیات الله ته نن دي چلو څومره دي روز موږ څه کوي چوي ټول موږ کو دې سو پیغمبرانو خبر وکړه کنه چې دې دا مسله کړې ده نو موږ به نور څه پند څنګه بدل کی چې به نور دا مسله توحید بیان کړې کنه قران هم ذکر کړې تو د نبی او غوري ولې څه مسې پاره ولې څه مسې پاره سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 وما سنا من قبل كم رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وما سنا من قبل كم رسول او نزل كلام من مخ خزان اي سو پیغمبر الا نوحي اليه من بو وكم من وحي قول كري اغتا يا وحي بقول من اغتا انه يكن شاندار لا اله الا انا كني شبرا دي ترابي زمان فاعبدون زما عبادتك انت سوي دا غدي نقي اجماعي دي چلے دے گرے منگ مخ خصا نہیں سی ہو پیغمبر پیغمبر تعالیٰ وئی بگر منگ وہی کڑیا گتا چلی شے بلا دیت رہا بے زمانہ زمائے بازو تو گئی بندہ مانے پوچھ دے انفرادی و اجماعی قرآن دا طریقہ کئی کرے انفرادی دلیل ذکر کی نقلی فردن فردن دے یو یو کسنا او کرے دا دلیل اجماعی وی خور پہی تارنگی کرے بدا دلیل نقلی انفرادی یا جمعی کرب دو فرشتو نہیں کرب یو فرشت اللہ خبر کی کربے ٹولو نہ ذکر کی پوشی دا دلیل با کم موس خب پس باندی پدے مقاصد بانے خواہ چل مخی کم بیان شوی توحید رسالت وغیرہ کرب دا مارغانو نہیں کرب دا جناتو نہیں پوشی مختلف بھئی منگ بسر دونو آئیو چلت دلیل نقلی دے انفرادی دے یا جمعی دے پوشی جتا اس طرح پتی خواہ دریم قسم دے دلیل وحی یا دلائل وحی دلیل وحی دے تو وی چا اللہ بخبر وی چا دا خبر دا سرا خبر کوئی گئی چا اللہ وی چا دا خبر دا سرا لکا سورۃ المومن آیت نمبر 60 کی رازی 24 پاره کې وقال ربكم ادعوني ورا وګوري خیر آیت وګوري 24 پاره سورۃ المؤمن آیت نمبر 60 مثال دی سره وقال ربكم ادعوني استجب لكم او ویل دی رب تاسو چا ویل دی وقال ربكم او ویل دی رب تاسو دته وی دلیل وحی ویل دی رب تاسو ادعوني ما را مرد کی استجب لكم ذخبو دیا کوم تاسو صحیح ده نو دته وی دلیل وحی چې الله بخپل ویل خبره ورپی قرآن کریم کې دا راځي پوه یو خبره ډیره اهم او ضروري نو هغه باندې دل وحي علينا لا خپل وي تا خبره راځي او څلورم قسم دی الحلف طریقه د اثبات د قرآن د دې مقاصد او دا یې په څلورم طریقه حلف قسم یې لا په قسمو کې بخپلا چه اللہ پہ خبر قسمو کی اندازو آلے لوں چه خبر و سمر اہمی پوشی من بوائیو چه دا حلف الحلف دلتا قسم کلی اللہ پوشی تصیب ورسر بیا ورسر وائیو چه دلتا دا مضمون دسے مناثر او دلیکی دی دی مقاصد دا ثابت اولو الدلائل اقلیہ دلائل اقلیہ دلائل وحیہ او الحلف وهم عنوان ده لما أصولنا وهم عنوان ده أصولنا أغده بيان ده فرقو بيان ده دلو پس ده بياننا كنا يوزه كي مسألة بيان شي مسألة ني بيان شوي قرآن ني بيان شوي توحيد ني بيان شوي نو طول خلق گرد وڑی سبدانه وي چل ده مشرک دی یا دا مواهد دی دا خبری پکی دی لکنی بیر سلام چی دا قرآن وحی نور آگلی طول گرد وردو بطن لگی رکن چی دی که ابو جهل پتن آن وقت ابو جهل خنو کنن دا قرآن دا وحی راتو نمخی ابو جهل نو کنن دا ابو جهل خبر نو عمر دی دا رنگی نواق دا آقا و نوم دی عمر بن حشام او دو عمر رضی اللہ نوم دی عمر بن خطاب نو ګډ وډو کړم هغه عمر دې دا عمر دې پوهی دا وبکه صدیق دارنګ نور چې څومره ټول ګډ وډو په دینه لګیدل لیکن چې قران وه هران بیان مسله شروع شو پته ولګیدل چې بھائی عمر بن هشام خو ابو جهل دې بھائی بېمانه دې عمر بن خطاب دا بھائی دا خو واحد دې پرسته ٹھیک ده نو وو منوان دے بیان د دریو ډلو بیان د ډلو پس د بیان نه کله مسله بیان شي یو ځکی نو مومن خلق درې قسم کیږي درې قسم خلق کیږي پوه شي یو وی مؤمنان یعنی منون کی چې هغه مسله اومني در دې لنډه وایو ښا یو هغه چې هغه اومني چې واخی دا خبره نه اسي دا یعنی دا بیانون کی سره مرګري شي اگر پیغمبر وی د پیغمبر وارث وی دا سره ودی چا دا خبر به کو دیتی کوي هغه ته مؤمنان ویل کی دویم قسم دی هغه خلق دویم قسم کوم دی هغه دی کافران کافرانو کې يهود مرضی مشرکان مرضی نصارا او ټول پکې راځي خان مونږ بیان کړل مخه صحیح ده او دریم قسم دی هغه منافقان دی پوهیږي منافق کله مؤمن سره مرګري نو د خپل مفاد لپاره کله کافر سره مرګرتیا کوي نو خپل مقصد به پوه یعنی دې نه دا هغه مرګري د حقیقت کې ولند نه د کافر نه د مؤمن صحیح ده دیشا شو پنج کی ومنځ کې ولادي لا اله الا الله ولا اله الا الله قران او سوره النساء کې چیرې نه دې هغه طرف ته دې نه دی دې پوه او دا درې ډلې چې بیان نه بعد درې ډلې جوړيږي قران دا بیانې پوجي څو د هغې آیت نمبر 52 کې ذکر شوی خان ویل کېده چې آیت په سوره استه سم ټایم په لګي شي رندونه تاسو په دې وړي چې او څو د فاضل کې دادې دې بیان شي موږ یې ذکر کوو چې الذين نام دارین غیر موجود یعنی مرذوالین سره سورۃ الحج آیت نمبر 52 کی دا مضمون ذکر دے خان چکر پیغمبر بیان کئی نو اگر دے کس وقت جڑی گی اگر تیرا ذکر کری خان سورۃ الحج اولسم سپارہ نمبر 52 کی راضی اتم عنوان پہ دے بس آیت اولی کے دن سر صرف اتم عنوان ناسخ منسوخ پہ جندل نسخ پہ جندل اخبار ساده خدای دې یو اهم مضمون دی خام نسخه په اندل چې به نسخه ستوې دا موږ به ان شاء الله بیا مو وایو خام دا بیا مو راځي په دې سورۃ البقرہ آیت نمبر 106 دلاندې موږ به دې وضاحت بیا مو کو ته خو تفصیلی به کو بیا مو په دې یې کوم دی جنہ خاص ان چیز دې سګرام کار نه پوښي نسخه څه دوی نسخه دو معنی لري یو په لغت کې او یو په اصطلاح کې په دې خو په کنه لغت او اصطلاح ما مخکې هم ذکر کړی دا لغت یعنی لغت کې اصل هغه لفظ معنی چې کومي نو دا د هغه لفظ حقیقتي معنی ښه یی دا هغه لفظ خپل حق معنی څه شي نه شي دا دغه لپاره ویل شوی دا ټکی او یو اصطلاحی معنی دی او لفظ پارابی کی چې عام بولچال کې چې کله هغه لفظ استعمال شي نو بیا داغه معنی دغه حق د حقیقتي معنی نه څنګه بدل شي دا خبر به لکه مثال صلات ته لفظ د صلات او چې لفظ د صلات ویل شي تاسو په ځین کې سره راځي صلات معنی راځي مونږ دې څه وکړه دته صلات د لفظ اصطلاحي معنا ده اصطلاحي معنا څنګه چې دا لفظ په عام بولچال کې څنګه استعمال شي اوس د دې لفظ حقيقي معنا څه ده خپل چې کوم د لغت کتابونو لشنري کتابونو یې کړه لشنري کې دا لفظ خپل معنا لیکل شوی ښه دا عربي کتاب لشنري نه ملاويږي تاسو یې کیو ګورئ نو د صلات خپل معنا دعا ده چې دعا دا رنګ لفظ زکات ده زکات څه کې ویل چې تاسو په دې کې سره د مال راسل وختم مې څه استل کنه اته زکات په لکی دا اصطلاحي معنا ده زکات زکات اصل کې ویل کېږي پاکوالی تا پاکول زکات اجمال رقم زکات سے لکی گوم ددی مقصد دای چر مال پاکش ایدا روزہ سے توئی روزہ سے زین کی سر ازی چکم من روزی نسو ایدا روزہ اوم دای چر من کم مثال د رمضان دا روزی نسو یا دا نور چ کم ثوابی روزی زمو زین کی اندر ازی کنا دا اصطلاحی معنی د روزی سوم اصل کی وی بندول ہوتا عربو کی بدارتے کیا وقت کے استعمال ہو گئی پوچھے سوم الفرس چکر با گئی اسو نٹرین کول کنا زکا خلقو جنگیانو جنگونو بم کول آخر خلقو آگا وقت کے قومونو با جنگونو بخ پرمانس کے نو کربے چی اس رین کول نو اس روے خوراک نو ورکو چکم نو روجہ کی مقصد دائی خوراک نو کئی سرے کنا نو اس روے خوراک چی نو ورکو دیت با گئی سوم الفرس وے د اصل روجا یعنی خوراک به بند کړو نو دا کنه دا ټکی راغلی دی قران اغینا ځکه کساسو د دین خبرې تاسو ګورې دي دا خبرې وایي عربو بچ کلا ماشومان می پیدا شو نو باندو ته لګل کلو تا نبی رسول الله خپل مور لګل یو کنه ورکوټی وادي کې ځکه د کلو جو بچ کمې هغه سخته یې مطلب اگر کرا جو بای چی کم دا غزه دا خلق اخبر جو بای کنا کارا بیانی کدارنگی زمانگ دا پختنوی بیسا تاو دو دی غریب علاقو دیو دلار چی تاو دا چی کم پختو منگا وایو دا خار چی کم پختو دا او یو دا کلو دی غریب علاقو چی کم دی دا غی پختو گولی تاو سو بیران چی بی دا سن پختو دا پوشوی نو دا عربی کې یو ټکی یو لغتی معنی او یو اصطلاحي معنی. نو په نسخه په لغت کې ویل کیږي دوه معنی سره راځي، یو معنی د لیکل او یو معنی لیکل. قران دوانه ذکر کړی دی ها، سورۃ الجاثیہ کې په معنا د لیکلو راځي. سورۃ الجاثیہ کې راځي په معنا د لیکلو. او په سورۃ الحج وخت چې ما کوم آیت یاد کړ، آیت نمبر 52 اته دا عمر غایت کې دا لفظ ذکر شوی دی. پوښي فینسخ الله غالبا د سې لفظ دی دلته. نو هغه دې کې نسخه په معنا د لری کول دی. پوښي لری کول والا هغه شیطانی وسوسه. نسخه په لغت کې لری کول ته وایي او لیکل ته وایي. پوښي عربم چکر دا لفظ استعمالی وی نسخت الشمس و ذل نور راغی او سور ختم که تکا چه نور راجی سور ختم شی دارنگی نسخت ریح الاثار هوارا لو دا قدمون اغا نشانه ختم کلی پوشی نو نسخ بلغت کی بیلی کی لیکلو تا یا لری کولو تا او په اصطلاح د شریعت کې اصطلاحي معنا د نسخ دا ده چې یو حکم په ځای باندې بل حکم راوړي. څه ته وایي؟ د یو حکم په ځای باندې بل حکم راوړل دې ته وایي نسخه په اصطلاح کې. په خپل پیری په اصطلاح کې نسخه ویل کېږي یو حکم په ځای بل حکم راوړل. لکه مثال غدی مثال وګورئ، آسان مثال ته مې چې تاسو په پوهې شئ. سورۃ الانفال وګورئ، آیت وګورئ تاسو په دې چې کومې خبرې نو په دې باندې شپه شي. سورۃ الانفال وګورئ منه لسمه سی پارا آیت نمبر 65 پارا نمبر 10 پیدش پیتم آیت ته ښا ہدایت وګورئ تاسو وګورئ د نسخ په اصطلاحي معنا په پوهې کې د نسخ معنا څه ده؟ د یو حکم په ځای بل حکم راوړل. آیت نمبر 65 وګورئ د سورۃ الانفال، یا ایو النبی او پیغمبر اسلام حرج المؤمنان القتال تیز کوم مؤمنان په جنگ باندې. مؤمنان لا د جنگ تیزواله ورکا ځان تیار کړي. ایه کوم منکم هغه تیزواله داسې ښه ګورئ، ایه کوم منکم عیشون صابرون که چېرې تاسو نه شل کسان کلک ایک ریبو میتین غالب کی گی با پا 200 باندی خبر کوئی یعنی کشل مومنانی او مقابل کے 200 کافرانی یو پا مقابل دو سو کشل شل کسان شل کسانی او مقابل 200 کسان دی نو دی یو مومن پا مقابل کے سو کسان مارن نس آرد نس راضی کنا نو یی دون مومنان تیز کا چې د یو مقابله کې لس کسان ولاړ دي کافرانو نه چې دې ابي تا شاکین تختیتین و هي کوم منکم او کجری ساتو نه میتون سل کسان کلک یغلبو الفن غالیکی یو په زرو باندې نه لیدې دا کسان نه چې کافران دي ولی بینم دیو جن چې کین دی حکم دی لاس کون چې نه پوي نو کسل کسانی مومنان نو زر کسان ک کافرانی نو دیو پاغی بانی غالب کی دا اولنی حکم خواه دا ابتدا حکم داو چی دا یو کس پا لس سر جنگی دا میدان دا جهاد حکم داو دا لسو نا برستو که گنا دا لسو نا جزیاد چو نا ولی ناغستا جو سواب دی اللہ بتا ندر که خوکا دا لسو نا دو تختی دی ان تبی گناگا رہی گئے پوش اور پسی گوری الان خفف الله آیت کوری خان الان خفف الله اوس سپک الله انکم ساسو ندا حکم وعلم ان فیکم ضعفا او پوی والله چکین پتاسو که دا کمزور تیا اللہ تا پتا وچی رسو خلق با کمزور شی ایمانی حالت بیا کمزور شی تصابو بشان جو بنی بیا کنا نرسو حکم راغی نرسو خلقو دا پاره حکم دا سوکا چه فعین یکم انکم پس کچریوی صاحب سنا مئتن سل کسان صابرتن کلک یغلبو مئتن غالی کی با پا دو سو باندی مخی حکم سو شل کسان پا مقابل دا دو سو کیو کنا نو مطلب یو پا مقابل دا دس کی نو اغا بعد کی حکم سر آگئی چې څل مؤمنانی نو د مقابله د 200 کافرانی نو یو په مقابله د 100 کې شه دعا حکم کې بدلی نه کنه مخکې حکم سو یو په مقابله د 100 کې بعد کې حکم راغی چې یو په مقابله د 200 کې کزر کسان دی پوښې و ايکم منهم الف او کجریتا فنزر کسان کلک غالیکی او په 2000 باندې نو مطلب ما غيو د قابله دو کشه کوم مینان زر کسانی کافران 2000 نو یو په مقابله دو کې نو دې ته وی نسخه چې د یو حکم په بل حکم راول په ما په شي مخکې حکم د یو په مقابله د لسو کیو بعد کې حکم سره غي یو په مقابله دو کې صحیح ده نو هغه مخکې حکم نو دوه ګورا د کیو خبره یاد ساتي یو کې د کی فائدہ څه شو د دې یو حکم په ځای بل حکم راوړل په نسخه کې کوئی د دې لپاره فائدې دي غټه فائدہ بکې دارا غټه فائدہ چې هغه مخکله حکم په ځی باندې حکم دا دوه حکم راغی اجر او ثواب یې عمر عمر دی فائدې دا دغه خیال کوي فائدې هم دا ده چې هغه مخکله حکم چې د دې روسي په نسبت باندې هغه سختو تکه یو په مقابله د لسو کې خبره سخت ده لیکن یو په مقابله دو کې آسان درک دا کینه نو دا روسي حکم دا مخکین آسان وي او بل اجر او ثواب یو شانتي دا خبره بیا ساده فائدې لاره بل دا دی د یو حکم په ځای بل حکم راوړل نو بدی کی دا رسته حکم چکم دے دا دوین بعد کی چکم راغلے دا دے مخ کی حکم انتہا خی چی بھئی دا مخکینے حکم تر دغا وقت تر پورے فائدہ مندو تھی دا لیکن دا یو حکم چی دا یو پا مقابلے دا نسوکی دا چی تر کمی ہو نو چی دین بعد چکم دا بل حکم راغے چی یو پا مقابلے دو کی مشیدا حکم راغی دا یو په مقابله دو کې تر دغه وخت دا یو په مقابله د لسو کې دا تر دغه وخت فائدہ مند بس اوس خبره دغه اسلام خوش او مسلمانان ګن شو پوښې او بل هغه ایمانی قوت هغه مخینو په شان دی اوس پاتې نشه دغه د صحابه په شان دی دغه د ایمانی قوت ته ورسته کو نشي رسیدای کنه ایمان کی کمزوری والا نو دی وجنا الله حکم کی نرمی وکړه چې کلیو په مقابل دو کی راشي نو خیر دی کګل چې څومره ته مقصوره سره جنگی دی شي دا نه دا چې بس یو دو سره جنگی دی بس ا دې مرکر له خبره خط نه ته میدان نه وزل سي نه دا هغه دل سو والا د شنو والا د پنځونه تو وجنه چې کافران په میدان جهاد کې اجر او ثواب داږي الله تعالی درته خو دو نه باندې تخته پوښي نوغورا پدی کی دا رسته حکم آسانو بی دا مخکینی نا اجورا سواب امان عمری بل دا رسته حکم دا مخکینی انتحاو خی چو بی دا رنبه حکم تداغ وقتو بل دا دین بعد از دا دویم دے پوشی بل پدی کی اللہ پر علم ام خی خوا چی دا اللہ علم کامل لے دا خمان منو کرا چی دا اللہ علم کامل لے اللہ دا پتاو چی دا رنبه حکم تردی وقت دے بس تردی وقت دا کرامت دے فائدہ مند دے تدین آباد بیا د خلکو ایمان به کمزور شي الله ته په تد روان وخت کنه چې تدین آباد به د خلکو ایمان نو کمزور شي بیا به دین شي کولای دا شي یو په مقابله د لسو کې به بیا نه شيږي به پوښي نو الله حکم کې نرمي وکړه الان خفف الله عنكم ولا وعلم ان فيكم ضعفا الله ته په وجه دې کې به کمزورتي راشي ایمانی او قوت به کمزور شي ورونه پوښي دا د نسخ خبره واخا دا مو سره مختصر مو سره چرنه نور وزه دوم پکو وجه اړینه دی لاو ته نو غوړ دا یو بهترین علم دی په دې باندې کتابونه لیکل شوی دی وره علما په دې باندې ډیر وضاحت کړی دی دا موږ سلام سره دی الله ای بو مړینم کې دی الله برکت واچي کوم فاشي الله دې راغي درجه بلند کی چې دې دون داسې موږ تاسو باندې بیان کړی دی انکه دشا د علماء په دې ژور باندې کتابونه لیکلي او دا رنګي سره حیران شو چې هغه ګوري ته وایي چې دا څه په کوم طرف لاړ شو چې دا زوبې ما پوښي علی رضی اللہ عنہ یو جمعات باندې تیرېده وی کو دیو سره لګیا دی واعظ نصیحت کوي بیان کوي لګیا دی نو چاله د پوسو کو بلار باندې دا څوک دی کومرګری و سره وی دا فلانه دغه دی مبلغ دی و دارنګي واعظ نصیحت کوي او واعظ نصیحت کوي ها راګه د نن راګه د پوسو دی اواز ته کوچل کراش دی خو چراغه د پوسو دی وک لومبه د پوسې ته وکړي وای ته ناسخ منسوخ اتعرف الناس كما هي المنسوخ ته ناسخ منسوخ پیلې نه چې نسخه څه ته وای وای نه جی نو زه د جمعه ته ویسته وای زه نسخه نه پیلې او ته واځو نه سید کې بیان کې ته خو ناسخ منسوخ پیلې نه کړی وای په دې خو وای زه کدا ځان دی ویلم دی وای دا نس خزان دی ویلم دی پورا تاسو څنګه غواره په آسان دغه بیان کړ پوښي دا یو بنیادی خبرې دی ښا چې تاسو صدا پته چې او نس خدي ته وي دغه کوئی بیا خلکو بلی کړه وي فلان کې آیت منسوخ دی لري ساده ته قران کریم یو حکم آیتونه نه دي منسوخان بعض خلک کوئی منسوخ شته پکې هم منسوخ پکې نه شته قران کې آیتونه سیدا فرضیت پہ منسوخ شوی صحیح نا دغه بار وو کاڅ مثال دا چې کوم آیت ما رئیس سورۃ الانفال نو مخکې حکم فرض داو چې به یو بدل سره جنگي دا لازم او فرض وا لیکن چې کنه دا دوه حکم راغی یو کوم مقابله دوه کی اگر د رومبی فرضیت منسوخ شو اوس دا دوه حکم فرض دی یو کوم مقابله دوه کی نو ولې چې سره دا یو نه دوه نه سیوا سره جنگي ور دي ګناګار دی نا اگر اون بے حکم مستحب پاتش ہے کہ دو نزیاد اسر جنگی اللہ پا ڈیرہ دیر ورکی خو اگر فرضیت فرض نہ دیا گا اس اگر اون بے حکم دا دوی حکم فرض دے تو نہ بنے تختے اگر دو نزیوا سو جنگی دے اگر ستا سواب دے اگر اس مثال یہ سرے دے مثال دے آسان اگر اس ماسکتا نیموز من کو سرو رکا دے فرض دے پوچھے اور اگر دا سنت تیوی تر دی دین ایلاو چھو سرے نواف نفل منس کے سکو فرقو نہ دے تو گناہ کو نہ دے کنا یو سره دې نه لاو زیوا موږ کوي دې نه حرکت نه لاو دسی دا هم د کرنګي یو سره دې دوه سیوا سره جنگي ده نو ثواب یې اجر بوته اجر بو لا ورکی نو هغه فرضیت منسوخ شوه دې دا مخکینی حکم نو دا هغه دوی حکم راتو سره دا مخکینی هغه فرضیت ختم شي مونږ نه چې هغه مکمل ختم شي بلکې هغه مستحب پات شي لکه مثال به دې بل درکما لکه دو د قبله والی د بیت الله طرف ته دا غینه مخکي چې کله نبی رسول الله مدینه ته لاړ نو الله او ته حکم وکړ چې ته دغه وکړ د هغه ته مخ کوه بیت المقدس ته نبی رسول الله او صحابه هغه طرف ته مخ کوه مزبه کو په تور قبله څه ده چې کله ولله ستر اسمیه بعد یا شپږ اسمیه شوار چا سنو واپس کوم شو بیت الله ته مخ راوړلو پوښ چې بیت الله ته مخ راوړلو به تورې قبله اوس هغه ته موږ کا نو هغه دغه نه چې کوم هغه هغه ته چې کوم فضیلت ملاو د قبله وانی بیت المقدس ته نو هغه ته ختم شي کنه پوښ بیت المقدس ته چې کوم مخ کولو د قبله په تور باندې نو هغه دغه نه ختم شو قبله واپس بیت الله شو اجکم ثواب د قبلوالی په تور باندې بیت المقدس ته چې تا مخکوه ثواب پتا ته ملاوي دو نو هغه قبلوالی هغه حکم صرف داګه نه ختم شو نو بیت المقدس طرف ته یعنی هغه د مشکول پوشه یعنی هغه حکم چې کومو د قبلوالی هغه حکم ته صرف د غشه پوشه نو کې سره په بیت المقدس کې ته مشکې نو ثواب او ثواب هم غشان دي نه تکه څنګه بیت الله کې په یو لاک باندې موږ یادېږي په مسجد نبوی کی 50,000 او بیت المقدس کی 50,000 معنی دیو مون ثواب وشي نو ثواب په خپل ځای پاتې دي خو لیکن هغه قبله واري هغه حکم دي ختم شي به دغه ورکو دي قبله سره بیت الله شو واپس هم د کرنګي هغه لومبه حکم چې کومي چې کوم هغه رو ختم شي او دا دوی مو بصیر شي نو هغه لومبه حکم دا نه چې مکمل ختم شي بلکې دا نه هغه فضیلت دا خپل فرضي چې کوم داګه مخک حکم فرض داګه هغه رقم شي بس وښي بهرحال تفصیل په کوم شان دا په آیت نمبر 146 د بقره کې ښا نه عنوان د شان نزول شان نزول پیجندل تنو رسان دي خدا دي ټون ټایم پیل لګي نه عنوان د شان نزول پیجندل مولانا صاحب داسې دې بیانې وې دا پر پلانکی واقع سره لګیدلې واقع وای کړه وې دا ایتونه پلانکی واقع سره راغلې دي او دا ډیګړې واقع سره هران کې یا ساده شان نزول امام شاه ولله رحمت الله علیه فرمای اضر الاشیاء فی علوم القران شان النزول وې دا قران کریم په ذکر کې په علم د قران کې چې قران سره ځکې او په دې کې نقصان شي د ټول نه زیات هغه شان نزول لې شان نزول سمانا چې دا دغه قران کریم کې تاسو وګورئ ټول نو خامخا د قران د آیتونه د یو موقع مناسبت سره راغلي کنه نسنه ده تاسو غواړئ کنه دا چې قران اسی به سره راغلي خامخا د قران ټول آیتونه د یو موقع مناسبت سره نازل شي وي دغه مثال نبی رسول الله باندې جادو شو واقعی دا سو افردی رو دیلی بی جادو پیشیو او بیا داخل جادو در طول در پارا اللہ دا اخیر چکم دو سورتون دی موعیدتین قلعو دو برب الفلق قلعو دو برب الناس دا دو سورتون اللہ غاقی در پارا لگلیو ربی اسلام بیو یوی او غاصر با دا جادو ختمی دا پوشی دارنگی سورت اللہ با تب تیرابی لابی و تب دام دسو مناسبت سر آگر ایک نا سلو اللہ دارنگی لیلا فی قریش من وضعات کرو آگا دیکھیں نوحاری یو آیت دو قرآن یو سورت دو قرآن خام خاص موقع مناسبت سر نازل شوئے دے نو دانا چھتو اگر آیتون دو قرآن بس آگا واقع سو لگی آگا موقع سر چھتا دلتا خوی بس دلتا یهود تا دا خبر اکڑی دا او دلتا عیسائیان تا اکڑی دا نو چکم عجیبا خبر آدھا نو چکم دو یهود آیتون دی اگر یهود سو لگوا چکم دی عیسائیانو آیتون دی دو نصاراو اگر دا غی سو لگوا د منافقانو آیتون دا اگر وقت دو منافقانو سو لگوا او چکم مومنانو آیتون راشی نو اگر زان تراوالا چیر دا منگم یو و دیکی منگم شاہیدی نو دا سا خبر پوشی تالا ترخو مالا خو اگر دا زان اگر سوی چی پوشی اگر سا زان تراڑی خو اگر شیر زان تراڑی و ترخو بل تاڑی نو دا سا خونه دکنه نرتوب خدا دے چکم صحیح دے اغمو منو چکم اغا سخت دا اغمو منو کنا بیا زانم زان پک زان پاگی اترا کده یهود صفتونو قرآن زکر کڑی کده عیسائیانو زکر کڑی ده منافقانو ده مومنانو زان طول مانی اترا کده کافرانو صفتونو در کی زان نیو باسا پسی زانو تا لکنا قرآن چدا زکر کڑی خونده غیر پاره زکر کڑی چی بھئی زان پی اترا نی زان نیو باسا کدر کی او کنی شکر باسا او کدو مومنانو صفتونو در کی شکر پی باسا کنی در کی پزان خپش شبی دا ولی ما کې زه مؤمن ما ما کریمه ویل دا ما کې صفتونه نشته پوښي نو شان نزول دا نه دی چې بس هغه واقع کومه آیتونه دي بس هغه واقع سره بیان هه وایا چې دا د فلانکی و د دې آیتونو شان نزول دا څه شرف فلانکی واقع او فلانکی کار داسې شو او بیا داږي داغه وخت د دور سره د دې وخت سره چې مثال تک وخت سره ته داږي بیان کې داغه دور سره داږي مناسبت ولګو شاو نن دور کې د دې مثال داسې نه شاول الله رحمت الله علی د دې دغه کوي و چې وای کته وای کته د يهودو نمونه کتل غواړي په دې زمانه کې نو ناکاره مليانو ته وګورئ پوجي او چې کوم د نصارا او د عیسایانو نمونه کدل واړي نو دا ناکارا غالبن پیران یادې وې دي ته وګوره پوجي نو مطلب دا دی یعنی هغه وخت مطلب د آسان مطلب ادا دی مړه بس په دې ځای په کې شای نزول سره چې کوم د آیتونو مناسبت سره چې کوم واقع راغلی په هغه ټیم سره چې کوم آیتونو داغه مطابق نازل شي وي نو دا نه چې دا واقع وزای پورې خاص کې چې ودا آیتونو داغه سره ولګي او ځان تیو باسي نن نه ځانو باغ یو تعالی هغه وخت مناسبت سره داغه چې کوم وزات کی هغه سره وکا اوس مثال خبره واقع د زهار چې کوم دا سوتر مجادله کې چرازي خوره رضی الله تعالی عنها راغلی دا نبی اسلام دا فریادغه فریاد الله تک نبی اسلام ته ویچی خوندا ته الفاظ داسې ویلی دي انت علی قذر امي ته زما دا زما د پاره داسې د زما د مورشا نو په جای د خوند دی آیتو نمخ کې د سوت او مجادله دې نمخ کې باغه طلاق کړي کې د جای دې زمانه دغه روانه آیتو نو قران کې راغلی نو د دې مناسبت سره نو جګلا اگر انا دا تبو شکر نبی رسول الله نبی رسول الله ته بس خاون طلاق مطلب دا طلاق دی بس طلاق غړنه کی بس طلاق دی نبی قران ایتونه ولیکل الله چوی خبره سړی غلط کړی دا الفاظ هغه غلط استعمال کړی لا سزا و مغت ملاوی نبی هغه باندې سپیتر اوجی دی مسلسل غلام آزاد اول دی سپیتر اوجی دی کله سپیتر مسکینان له روډې ورکول دی پوښ تاری تسیل تراځي شو ته یاد لکی ونوسو چې کوم واقع ده د زهار اوس دې مثال آسان مثال دی اوس کې سره دی هغه وخت چې کوم د خوله رضی الله تعالی دا هغه چې کوم خاوندو هغه دا هغه کړو دا ادم لیکړو د زهار والا نو څه کې چې په دې زمانہ کې د زهار دا واقع لا شي سره خپل خز دلال شي وي نو د څه کې دا غایتونه به د دې وخت سره نه لګي خامخا دا حکم به په دې حکم دی وخت کې ملګي کړه چې څولیا هغه خبره وکړه اوس مثال د طلاق آیتونه دي مخامخ دا موقع مناسبت سره چې کوم د طلاق آیتونه راغلي دي قران کې د نبی اسلام په زمانه کې مشکه چې د طلاق مسله راشي اوس کې طلاق د آیتونه په دې وخت کې نه لګي اوسره کنه به دا خو چیرې پلان وخت کې پلان کې واقع سره راغلي دي مزاب دا غي سره دي نو نوخ کې دا خبره نه ده نه شای نزول دا نه دی چې نزول بیان کوي بالکل وشي چله دا آیتونه د فرانکی واقع سره دا چراغلی کله کې دا نه چې ته بس هغه سره لګو بس ځان دی بس نه نه پوښي لسم ور باندې پیجندل د محکم او د متشابه محکم میم ح جیم ح والا محکم حکم څنګه نکل کی سر کې سمې مولي کوي محکم او متشابه پیجندل د محکم او د متشابه چیرې محکم څه مطلب قران کریم کې بعضی آیتونه دي بعضی الفاظ دي بعضی آیتونه چې داغي معنا کې تبدیلی نه کیږي مطلب وي لکه مثال دې اقیم الصلاه او دې دا مطلب نه اقیم الصلاه څه دا معنا نه شي کولای چې ډوډۍ وخوري اقیم الصلاه څه معنا ده منځو کې آتو زکات ورکی سیسی را قرآن کریم کی بعضی آیتون دا سیدی شد آگئی معنی کی تغییر او تبدل نکی یعنی دا آگئی معنی بدلی گی نا دا آگئی تاوی محکم الفاظ یا محکم آیتون بعضی آیتون پا قرآن کی دا سیدی چاگئی متشابه دی متشابه سمانا چی باقی کی دو درې معنی وی شوی په ایمانی دو درې وی خویا ساتي اصل معنا پکې وی چې کوم د متکلم بیانون کې نو معنا پکې اصل یو وی خبر پي مراد معنا د متکلم د بیانون کې هغه یو وی یعنی الله چې کوم متکلم د قران الله دې اصل کې ویون کې د قران اصل کې الله دې نو مراد معنا پکې دا الله یو وی اوس کوم ویون کې دې ما وتا تا تب آغی تا سوچ که چی بی دل تا مراد مانا دا اللہ سکی دیشی تب آغی تا سوچ که خان زیده نو دغا متشابه آیتونا چکم دو دری معنی لدی مراد مانا پکی یووی پوشی نو دا متشابه آیتونا دا بطری پا محکم آیتونو بانده خان زکر محکم آیتونا داغی مانا که بتبدیلی نکی گنا نو دا بداغی مانی تا تلی لکه مثال قرآن کی دا چکم دا بریلان و عقیده دا چی پیغمبر آلیم الغیب دی قرآن دا آیتون نی ثابت ہے دیسی دا قرآن دا آیتون نی ثابت ہے مختلف آیتون دی مون بور سر و سر وائی چل دلتا دی داوی نو چی قرآن کی چکم محکم آیتون دی بیا دا پیغمبر نا نفی دیل وغیب باندی چی پیغمبر پا خبر نوی جزا آلیم الغیب نی مگا آیتون نوی نو مخشیت فیلم پا آیتون کی چی تا دا آیتون معلومی محکم چې تا داغه جواب بیا وکړی شي چاو ورته محکم یا چې کوم محکم آیتونه دي چې پای کې معنا هغه پیغمبر وی لا عالم الغیب زه په غیب نه پوهیږم دا اوس هغه محکم آیت دی او چې څوک پیغمبر عالم الغیب دی او د قران آیت نه ثابت دی ځکه هغه متشابه آیت دی د دې معنی به بکی پوهیږي نو هغه داغه نه خپل مقصد ثابت دی چر شو کی مخالف نو چې تا د محکم آیتونو د قرآن معلومی نو ته به د هغې نه جواب کې چې بهی د قرآن نور آیتونه ته وګوره چې قرآن نور آیتونه څه وایي نو تا ته پته لوی چې بهی دلته دا مطلب نه دی ته چې د کوم اخلي د دې متشابه نه خدا به ته اله کې چې کله تا ته محکم آیتونه معلومی د قرآن نور په دغه مضمون باندې که په نفي دی مغیب باندې صحیح ده نو محکم او متشابه وږي محکم هغه آیتونه چې لاغي معنا کې تبدیلی نه کی واضح صفه معنی بس او متشابه هغه آیتونه چې داغي دو درې معنی وي وږي مراد معنا پکې یو وي او دا نورې معنی هغه مرادی نه نو اکثر دا چې کوم غلط خلک یې لاغي او مغه غیر مرادی معنی اخني خپل مطلب د پاره مقصد د پاره پوشی یو دی متشابه سرا یو بل تکیلے عموم مشترک دیکھ بلا دام پوئے کھا متشابه او عموم مشترک کی فرق دیکھا عموم مشترک آگا تکی آگا لفظ آگا آیت چپاغی کی دعا دری سلور مانی وی او آگا ٹولی آگا تا مطلب مراد وی خان تینا سیشیرے عموم مشترک او متشابه کې فرق دی ښا متشابه هغه آیت چې پای کې دوه درې معنی لیکن حقیقت کې معنا چې کوم اصل معنا دا پکې وي دا دوه درې دا نه امتحان کې زمونږ د خلکو چې دې سم معنا کړو او کله غړې وړې معنی دي اصلي او عموم مشترک چې کوم معنی دا لفظ دا آیت نو چرتا اگر دو دری سلور مانی نو اگر ٹولی پا غزے کی مرادی یعنی اگر سلور وانا مانی پائی کی پرتی خبر کوئی ادی مثال دا سورة الفاتحہ دا اہدنا الصراط المستقیم دا آسان مثال دا ہو رہے دا صراط المستقیم نا مراد من مانا کو دلتا قرآن مانا اخلو توحید مانا امتی اخلو سنت مانا امتی اخلو اہدنا الصراط المستقیم اللہ منگ اکلک کی پا قرآن الله مونږ کلک کې په توحید الله مونږ کلک کې په سنت باندې نو زارا کې صراط مستقیم لفظ یو دی لیکن معنی پکې د درې دی کنه او دا درې وانا سره چې څو معنی دا ټوله ته مراد دي صحیح ده نو عموم مشترک او متشابه کې فرق دی ښه یو لسم عنوان دی الوجوه والنظائر الوجوه وجوه دو وجهنا وجوه والنظائر نظائر نون ذي تي ذي الف همزه د اوريلا نظائر نذير نبي مثال الوجوه والنظائر اني استعمال د الفاظو مطلب د الفاظ آسان مطلب ادا ده یعنی پیجندل د دې چې قران کریم کې یو لفظ په سو مانو باندې راغلی دې وجوه او نظائر سمانا یعنی استعمال د الفاظو چې قران کې یو ټکه په سو مانو راغلی وي لکه لفظ هدایت دې نو تقریبا دا په اول سو ته له سو مانو راځي امام راغي بس فانی ذکر کړی مفردات کې دارنګي لفظ د کفر دی کفر تقریبا په نسبه مانو راځي ٹھیک ده دارنګي لفظ د وحده وحي نو وحي په نسبه مانو قران کې راځي لفظ د سلام دی سلام السلام علیکم جمع وایو کنه لفظ د سلام سلام تقریبا په نسبه مانو باندې قران کې راځي نو دا نه چې ته یار دې کې دی لفظ یو معنا کې دمر وی استعمال د الفاظ په جندل دا ضروری دي د لپاره چې یو ټکی معنا په یو ځای کې به یو شانتي بل ځای کې به بل شانتي دا نه چې ته هر ځای کې به یو معنا کوا اوس د مثال د لفظ راځي په سو عبادت کې خلک غوري ولا ذالین لفظ د ذال ذالین ذال خپل معنا څه ده ګمرا چې لار دې خدا شي اوس دا لفظ د پیغمبر لپاره راشي لري وسکه څو زوحا کې راځي د شپې زباره کې او وجد قضالن فهدا او موږ الله تعالی راګمرا د سیمانه وکیل ته بیا انکه د پیغمبر اسلام بارک ته بیان دي نو بینه د لف الفاظ په پیژني چې بینه د لفظ معنا سره دي ځکه صحیح ده استعمال د الفاظو چې بینه د لفظ دې دې په کې به کوم معنا باندې راغلي وي دا غي مطابق دا غي معنا کول لفظ د ظلم دی ظلم په غنو مانو راځي دا نه چار دې کې ته ظلم یو معنا کې غزه ته وګوري چې وې دا دې کې د چا بارکې خبره ده ته د چا خبره ده د چا په بارکې لګیا دی نو ته باغې ته وګوري اته د پیغمبر په بارکې ته بیان یو ته غزه کې غلط معنا وکي کفر ته بوزږي دولسم عنوان دی اصطلاحات د قران اصطلاحات د قران چې قران کریم کې دا کم اصطلاحات موږ استعمالو یو څو تیر هم سره مختصر الفاظ یې ما نور تاسو به څور سره ور سره به وایو خل دی دا مطلب دی لکه مثال موږ اکثر وایو بشارت دی صحیح ده آیت پسر کی وایو ته بشارت دی زیر بشارت دا دنیاوی کې دی شي اخروی کې دی شي تر هغه کله موږ وایو دا تخویف دی تخویف دنیاوی کې دی شو اخروی کې دی شي تسلی راشي وشي دا رنګ زجر ادخال الهی دا رنګ امور مصلحه دا ټول دیار لستخه چې کوم دي کوم دي کړو کړ زیو ته پری دی دیار لسه اصطلاح دی او سره بیا موږ وایو چې دا اصطلاح دی دا دا وشي زه تاسو ته بیا اور سره بیا ولیکي خدا ټول ديار نستخه دا مونږ ټول قران کې استعماليږي اور سره سره بیا وایو چې دلته دا دا دوره سم عنوان دي اصطلاحات د قران پوه شي او دا له سم عنوان هغه دي په بیان دا په دې خبرو چې دا صورت په ابتدا کې مونږ کوو بیان د پینځو خبرو کمنګي د هر صورت په شورو کې کو په ابتدا کې یو رب د صورت کړه دي روستي صورت چې کوم بیانې ریمخ کې د تیرشي صورت سره رب څو تړوني شو مناسبه د شو چر دای ورې دی په سر راوړې لکه سورۃ البقره په نزول کې 87 دا او سورۃ الفاتحه په نزول کې په بیزم نمبر دا منځ کې تقریبا 82 سورتونه راغلي نور په کار خدا او سورۃ الفاتحه په سی سورۃ الله برابر وي یا دا په نزول کې په سورۃ علق چې کوم اقرا بسم ربک الذی خلق لوبیاګه په کارو او بیا دا کې دویم چې نزول کې په سورۃ القلم دی نور القلم یو مارشتون دویمګه په کارو تاسو ول فاتحه ولې مخکرا وړي یا د فاتحه پسې دا دغه ولې مروس راوړې وې سو د فادي بس له هم پکارو نو دا دې تمنګ رب د صورت وای مناسبت د صورت مرته وای تړون پښتو کې د تړون وای تړون د صورت د مخ کې سره چردا ولې دې پس تړلې وې دوی موږ وایو امتیازات ها د دې مخ کې یو خبره تمو کې راشو د صورت مکی به یا مدنی نزولن څون دی او ترتیبا څون دی تربه دوی مخبره نه خام صورت مکی به یا مدنی به ځکه دوه دور دي کنه د هجرت مخ کې د مکی دور او د مدنی دور آسان فرق څه دی چې د هجرت مخ کې کوم جون دی هغه مکی دور دی او د هجرت نه بعد کوم دور دی هغه مدنی دی ها پوښي او دارنګي دا صورت ترتیب کې څوم دی او نزولن څوم دی صحیح ده ترتیب چې کوم دا کتابی ترتیب دی 1 2 3 دا چې کوم روان دی او نزول کې چې کوم یا دا په کوم نمبر دا نازل شوی دی دا یو خبره او دویمه رب د صورت چې کوم وي دریم غواړی امتیاز د صورت چې د صورت کې کوم ادا سي خبر ادا کوم دا سي او مضمون دی چې هغه د نور نه دا ممتاز کوي چې هغه نور صورتونو کې یا خو نشته بيخي او یا په دې انداز نشته چې کوم دي صورت کې څنګه بیان دي دې ته موږ امتیازات د صورت وایي چې په دې صورت کې کوم انداز خبره چې په نور صورتونو کې نشته یا په دې انداز باندې نشته وي پوجي سره موږ خبره موږ کوم مقصد د صورت دا صورت په ابتدا کې موږ بیانو مقصد د صورت دې ته محور د صورت وایي داو د صورت مرته وایي عمود د صورت مرته وایي دا مختلف الفاظ دی علماء استعمال کړی خپل کتابونو کې عمود عمود سره ته وایي مقصد مقصد عمود محور پوجي داوا دا مختلف الفاظ استعمالیږي په دې باندې او بيځمه خبره موږ د هر صورت په ابتدا کې کو تقسیم د صورت چې دا صورت په سوي شو کې تقسیم دی تقسیم سره هغه صورت آسان شي اصل کې اگر ترکان چکړه او کلکې جوړې دروازې جوړې نو تقسیم کی کړه ټوټي ټوټي کی به راو راوځي کی په میخونو نو تقسیم سره شي آسان شي اصل کې پوهې نو دا تقسیم به د بای صورت به یو بازي بنی ښا بازي کې به موږ به بیانو چې تقسیم ستاره ته نشته ده پوهې نو بیا بیان دې پینځو خبر دا صورت په شروع کې چې موږ کو دا دې اړه سمونوانو او سواله سمون وان دی اربعیات اربعیات هم دی اصول و خلاصه ده خان همون وایو نخو بحر سندونه چی ویلی کئی اربعیات اربعیات هم دا چکم اصول منگوی کنن هم دا زمون استادان بیاوی دا ربعی الفاظ دی پوشی درست دیده دوی منه خو بحر دونه دیده پتی جا سواله سمون وان دی اربعیات چکم دی اصول و بیا خلاصه ده دا چکم منگو اصول تردیده ہوئی کنن دا بیا په عربی الفاظو کې مختصر مختصر زموږ استادان وای پوښي شوقم کی نو دوره روانه ده انشاءالله دی بل میاش کی په 15 تاریخ باندې ځان دغه تیار کی او دا وکړه خامخه ډیر ضروری ده چې کوم خبره باندې ته وکړه نه دا چې تاسو د کې نه او د استاد زخلې نه زموږ واره پوښي تاسو به دا کې خوند ویني په خبره وایي تاسو به د دې قران د زده کړې دی خون باندې تاسو به شی به واقعي د قران څومره خون کړ در روان پیندم تاریخ د فروری د دوی میاشت درو شروع کیږي ان شاء الله د استاد محترم د کی شرکتو کې دا ډېر ضروری ده پوه شئ دا دوره ډېر ضروری ده د دې درس زده کړې لپاره زموږ د استاد سره خامخا تاسو کې تور وکړي کار کې 40 45 دنې مړه ازونه سره ګرام کار نه چلې پوښ نو په کار نه چلې دا څو کی چې دې کې شرکت وکي ها خامخا خامخا په کار دی بل خبر ادا د استاد محترم ختم دی سبا ان شاء الله په مرکز کې هم ختم دی نو هغه له خامخا راشيخه هغه شرکت خامخا ضروری دی ټول مرګري د بازګر نه بعد شروع کی تقریبا داسې بازګر موږ نه پس 4 بجو ټیم کې او استاد محترم بیان وکړي د ماخام نه پس مشاهدا ماجګری دا ګټه نه مده نو هغه نه خام خراش منګل پروز او سبا بل سبا منګل پروز منګل پروز او مایکنن پی دیو خیر راو منګل پروز ان شاء الله صحیح ده غیر خامخا دغه کوي.